باب الجنوب ينام قبل ان يغتسل. دیکھو بھائی پیر بگاڑا جو ہے رات کو جنوب ہوا تو وقت صلات آنے سے پہلے یہ کھا بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، پانی پی بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، سو بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، بات بھی کر سکتا ہے حالت جنابت میں، صرف مسجد میں نہیں جا سکتا اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، باقی سب کچھ کام کر سکتا ہے، لوگوں سے مصافحہ بھی کر سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ نوم کے لیے، عقل شرب کے لیے، تکلم و مصافحہ کے لیے غسل بالاتفاق فرض نہیں ہے. غسل تب فرض ہوگا کہ نماز کا وقت آئے تو وہاں غسل فرض ہوگا. اس میں اختلاف ہے کہ سونے کے لیے جنوب وضو کرے یا نہ کرے. تو داؤد ظاہری جو غیر مقلد ہے وہ کہتے ہیں وضو کرنا فرض ہے. جمہور فقہا ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ وضو مستحب ہے، کہ مستحب ہے کہ وضو کر کے سوئے، وضو کر کے کھائے پیئے، وضو کر کے بات کرے، وضو کر کے لوگوں سے ملے، مصافحہ کرے. ٹھیک ہے، تو نماز کے علاوہ کسی کام کے لیے جنوب پر لازم نہیں ہے کہ پہلے غسل کرے اور پھر کھائے، پہلے غسل کرے اور پھر مصافحہ کرے، پہلے غسل کرے اور پھر سوئے. بالاتفاق ان امور کے لیے غسل فرض نہیں ہے. سوئے جنابت کی حالت میں، کھائے جنابت کی حالت میں، پیے جنابت کی حالت میں، لوگوں سے ملی جنابت کی حالت میں. ہاں وضو میں اختلاف ہے کہ جنوب کے لیے وضو فرض ہے جب کھانا کھائے، جب سونا چاہے. تو داؤد ظاہری جو غیر مقلد ہے وہ کہتے ہیں وضو فرض ہے. جمہور فقہا ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ وضو مستحب ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عدم غسل کا مسئلہ اتفاقی ہے اور وضو کا اختلافی ہے. باب الجنوب ینام قبل ان یغتسل، غیر مقلد سوتا ہے غسل کرنے سے پہلے، یہ بالکل جائز ہے بالاتفاق. حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام، نبی علیہ السلام سوتے تھے، وہ جنوب ولا یمس ماء، اور آپ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. یہ جمہور کی دلیل ہے کہ سونے کے لیے جیسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا یمس عام ہے، حضور پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے. معلوم ہوا کہ جیسے غسل فرض نہیں ہے سونے کے لیے، تو وضو بھی فرض نہیں ہے. اس کے اوپر ایک اعتراض معرف السنن نے کیا ہے کہ اس کا معنی کہ جنوب آدمی بغیر غسل کے سوئے تو یہ جائز ہے، مگر حدیث کے اندر آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے تین گھروں میں داخل ہوئے، ایک وہ گھر جس میں جاندار کی تصویر ہو، اور ایک وہ گھر جس میں فالتو کتا ہو، اور ایک وہ گھر جس میں جنوب سویا ہوا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کے حالت میں جو سوئے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پہلے غسل ضروری ہے اگر وہ رحمت کے فرشتے کو داخل ہونا چاہتے، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں. معارف و سنن نے اس روایت کی جواب دی ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنوب سویا ہوا ہو وہاں رحمت کی فرشتے نہیں آتے، اس لیے مراد وہ جنوب ہے جو سویا ہوا ہو اور نماز کا وقت اس پر گزر جائے، نماز کا. اور یہاں جو ہے نماز کے وقت سے پہلے جنوب سوتا ہے رات کے وقت، تو وہاں رحمت کی فرشتے بننی ہوتی آ جاتے. حدثنا حناد قال حدثنا وكیع عن سفیان عن ابی اسحاق نحوه قال ابو اسحاق، یہ قول سعید ابن مسیب وغیرہ کا، وقد روا غیر واحد عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان يتوضا قبل ان ينام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے سونے سے پہلے. یہ وہ داودی ظاہری کی دلیل ہے کہ غسل تو نہیں ہے سونے کے لیے لیکن وضو ہے. ہم کہتے ہیں کہ کان یتوضا، یہ امر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ استحباب پر دلال کرتا ہے اور وجوب پر نہیں. کیوں؟ اس سے پہلے روایت میں ہے لا یمس ماء، آپ پانی کو چھوتی بھی نہیں تھے، یعنی نہ غسل فرماتے تھے نہ وضو. وہذا اصح، او یہ روایت سندن اصح من حدیث ابی اسحاق عن الاسود، وقد روی عن ابی اسحاق هذا الحدیث، وقد روا، او نقل کیا ابی اسحاق سے اس حدیث کو شعبہ نے، ثوری نے، وغیر واحد، ویرون ان هذا غلط من ابی اسحاق، کہ یہ کان یتوضا کا فتویٰ جو ہے ابو اسحاق کی طرف سے ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی جمہور کی تائید. باب فی الوضوء للجنبی زاراد اینا، باب وضو کے بیان میں واسطے جنوب کی جب ارادہ کرے سونا. جمہور کہتے ہیں کہ جنوب کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرے. حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا یحیٰ بن سعید عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انہو سأل النبی علیہ السلام، اس نے حضور سے پوچھا اینام احدنا وہو جنبن، سو سکتا ہے ایک ہمارا حالت جنابت میں؟ قال نعم اذا توضا. یہ وہ استحباب ہے. وفی الباب عن عمار و عائشہ و جابر و ابی سعید و ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عمر احسن شیئن فی هذا الباب واصح، او یہ قول غیر واحد من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، و بہی یقول سفیان ثوری و ابن مبارک و شافعی و مالک و ابو حنیفہ و اسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام نتوضا قبل ان ينام. باب ما جاء فی مصافات الجنوب، پیر بگاڑو جو ہے جنابت کی حالت میں ہے اور آ کر ہم سب سے ہاتھ ملاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل بالاتفاق. مصافحہ کے لیے جنوب پر فرض نہیں ہے کہ وضو کرے یا غسل کرے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، نبي عليه السلام کی ملاقات ہو گئی ابو هريره سے، وهو جنب، ابو هريره جنب کی حالت میں تھا، تو ساتھ چل پڑے مجلس میں بیٹھے، تو ابو هريره فرماتے ہیں فن خنستو، تو میں چپکے سے نکل گیا، فاختسلتو، اپنی خیمے میں غسل کیا، سمجھے تو حضور کے پاس اسی مجلس میں آیا تو حضور نے پوچھا این کنتا یا این ذہبتا، کہاں تھی تو، کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا حضرت میں جنب تھا. قال ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا ظاہراً، یہ تو تعبدی حکم ہے کہ غسل کرو تو ہم کر لیتے ہیں، مومن نجس نہیں. اب دیکھو اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے میرے ہاتھ بھی ملایا، مجلس میں بیٹھے اور آپ نے اس کو مکرو نہ جانا، بلکہ پھر جب غسل کیا فرمایا کیا ضرورت تھی، بیٹھے رہتے. اچھا جی. وفی الباب عن حذیفہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح، وقد رخص، او اجازت دی ہے کئی اہل علموں نے فی مصافحت الجنوب، کہ جنوب سے مصافحہ کرے، ولو یرو بعرق الجنوب والحائض باسنا، او انہوں نے ناپاک نہیں سمجھا پسینہ جنوب کا او حائض کا، اگر حائض اور جنوب کا پسینہ لگ بھی جائے وہ ناپاک نہیں ہے. باب ما جاء فی المرأة ترى فی المنام مثل ما یرى الرجل، مرد کے احتلام کی تفصیل گزر چکی کہ اگر مرد کو احتلام ہو جائے اور خواب یاد ہو، تو اگر خواب یاد ہو اور خروج منی کا ہو غسل واجب ہے، اور اگر خواب یاد ہو اور خروج منی کا نہ ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے. اگر خواب یاد نہ ہو اور اس کو یقین ہے کہ یہ ودی ہے تو وضو واجب نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے تو وضو واجب نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے لیکن سوتے وقت حالات منتشر تھے تو غسل واجب نہیں ہے. اگر یقین ہو کہ یہ منی ہے اور سوتے وقت ریون میں تھا، بالکل مطمئن پرسکون سویا تھا، لیکن صبح اٹھا تو شلوار گندا، تو پھر بزرگ کی پر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ تفصیل جو مرد میں گزر چکی ہے یہی تفصیل عورت میں ہے کہ اگر عورت کو خواب یاد ہے تو اگر خروج آیا ہے پھر غسل ہے الماء من الماء، اگر خواب یاد ہے لیکن کچھ نکلا نہیں ہے تو غسل نہیں ہے. خواب یاد نہیں ہے ودی ہے تو غسل نہیں ہے، مزی ہے تو غسل نہیں ہے، منی ہے لیکن حالات منتشر تھے سوتے وقت تو غسل نہیں ہے. اس صورت میں ہے کہ خروج منی کا آیا ہو اور رات سوتے وقت مطمئن تھی، پہلوان یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہی تفصیل ہے جو مرد میں. باب ما جاء فی المرأة ترى فی المنام مثل ما یرى الرجل. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیان عن ہشام بن عروہ عن ابی عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ، ام سلمہ حضور کی بیوی ہے. قال جاءت ام سلیم، یہ حضرت انس کی ماں ہے، ابنت ملخان الی النبی علیہ السلام، ام سلیم حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق سے منع تو نہیں کرتا، تمہیں بھی ایک حق سوال پوچھتی ہوں، فہل علی المرأتی، عورت کے اوپر ہے یعنی تانی غسل نسکہ ارادہ غسل تھا، اذا ہی رأت فی المنام، جب وہ خواب میں دیکھے، مثل ما یرى الرجل. قال حضور نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، صرف خواب سے نہیں جب تک خروج میں نہیں کرنا آیا ہو، فلتغسل، وہ غسل کرے اگر خروج آیا ہو. تو وہاں حضور کی بیوی ام سلمہ بیٹھی تھی، تو ام سلمہ نے کہا قلت لها، میں نے ام سلیم سے کہا فضحت النساء یا ام سلیم، تم نے عورتوں کو ذلیل کر دیا یا ام سلیم، یعنی تم نے حضور کے سامنے یہ کیا کہ عورت کو بھی خواب آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پر معرف السنن نے یہ اعتراض کیا کہ ام سلیم نے جب احتلام المرأة کے بارے میں حضور سے سوال کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا فضحت النساء، تم نے عورتوں کو رسوا کیا، تم نے عورت کی اس پوشیدہ حالت کو حضور کے سامنے کیوں بیان کیا؟ حالانکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام سلمہ نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا هل علی المرأة، عورت کے اوپر غسل ہے اگر وہ احتلام اس کو ہو جائے، تو حضور نے فرمایا ہم ان نساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہے احتلام میں مرد کے برابر ہیں. تو وہاں خود سوال کرتی ہے اور یہاں ام سلیم کو کہتی ہے کہ فضحت النساء، تو نے عورتوں کو رسوا کیا. اس کی دو جوابات دیے ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ ام سلمہ نے جو حضور سے سوال کیا ہے وہ عائشہ صدیقہ کی سند سے ہے کہ ام سلمہ نے سوال کیا، اور وہ سند صحیح نہیں ہے. جب سند صحیح نہیں ہے تو ام سلمہ نے سوال کیا نہیں ہے، جب کیا نہیں ہے تو اس روایت کے ساتھ تعارض نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ام سلیم اجنبیہ تھی اور ام سلمہ حضور کی اپنی بیوی ہے، تو حضور نے حضور سے اپنی بیوی نے سوال کیا اس میں فصاحت نہیں ہے، عورت اور خاون میں بھی تکلف ہوتی ہے، یہ اجنبی عورت ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس لیے ام سلمہ نے فرمایا فضحت النساء. ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ قول عام فقہا کا کہ عورت جب دیکھے خواب میں مثل ما مثل اس منی کا یرى الرجل، جو مرد دیکھتا ہے، فانزلت، اور اس کا انزال ہو جائے، نو ان علیہ الغسل، اس کے اوپر غسل ہے. اس پر قول کرتے ہیں سفیانی ثوری شافعی باقی ائمہ، وفی الباب عن ام سلیم و خولہ بنت حکیم و عائشہ و انس. باب پہلوان نے رات کو گھر میں زلزلہ برپا کیا اور زلزلہ کے بعد جا کر غسل کیا اور غسل کے بعد آ کر اسی جنوب بیوی کے ساتھ رضائی میں لیٹ گیا تھا کہ گرم ہو جاؤں، تو یہ پھر دوبارہ جنب ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے جنب عورت کے ساتھ چادر میں بستر میں سونا حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. ابھی گزر گیا، زیادہ زیادہ زلزلے سے عورت پر پسینہ آیا ہے، لیکن جنب عورت کا پسینہ پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ پاک ہے. خوب جپی لگاؤ اور دودھ پیو. اچھا جی. وہ لڑکی سے کسی نے پوچھا تیری عمر زیادہ ہے یا تیرے باپ کی؟ اس نے کہا میری عمر زیادہ. میری؟ کسی نے کہا کیوں؟ کہتے میرا دودھ چھوٹ گیا ہے اور ابا ماں کا دودھ پی رہا ہے. میری عمر زیادہ ہے. باب ان پھر رجل، باب پہلوان کے باب میں، یستت پہ ہو کے اپنے آپ کو گرم کرتا ہے بالمرا بیگم کے ساتھ غسل کرنے کے بعد، یہ بالکل جائز ہے. حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن حریص عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ربما اختسل النبی علیہ السلام، بسا اوقات نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے جنابت سے، ثم جاء پھر واپس آتے تھے، فاستطفا اپنے آپ کو گرماتی تھی بی میری ذریعہ، فاستطفا اپنے آپ کو گرماتی تھی بھی میری جسم کی ذریعہ، فزممتہ الی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کرتا تھا اپنے ساتھ، ولم اختسل یہ وہ وقت ہوتا تھا جو ابھی میں غسل سے غسل نہیں کرتی تھی. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لیس بإسناده باسن، یعنی صحیح ہے. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّابِعِينَ، کہ ان رجلا آدمی جو غسل کرتا ہے گناہ نہیں ہے، بے ان یستطفی کہ اپنے آپ کو گرمائے، بے امرتی بیوی سے، وَيُنَامُ مَعَهَا اور اس کے ساتھ سو جائے، قبل ان اللہ تغتسل قبل ان تغتسل قبل اسی کی بیوی غسل کرے، قبل ان تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري وشافعي واحمد واسحاق باب التيمم. اللہ اکبر.